ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำสติระลึกรู้น้อมนึกระลึกมาในกายใจของเราเพราะขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายสงบใจทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายนึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปิดตานอกลืมตาในทำใจให้สงบพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราทำสติระลึกรู้รูปนั่งของตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิพยายามพิจารณาร่างกายของเรามีอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปเบื้องถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณารอบตัวเองนึกเห็นตัวเองนั่งอยู่องค์พระขัดสมาธิทำความรู้กายรู้ใจมีสติน้อมมาที่ตัวเองพิจารณาร่างกายของเรากายสงบทำใจให้สงบกายเป็นบุญทำใจให้เป็นบุญกายเป็นพระทำใจให้เป็นพระกายเป็นสมาธิทำใจให้เป็นสมาธิกายสงบพยายามทำใจให้สงบพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราร่างกายของเรามีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกทำสติระลึกรู้รูปกายตัวเองพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาเรื่อยจากข้างบนที่ขาเรื่อยไปตามไทยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปถึงข้อพื้นนั่งไปถึงปลายเท้าดูจากเบื้องล่างคือปลายเท้ามาถึงเบื้องบนระหว่างกลางทรวงอกพยายามน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สงบนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเกิดที่ใจของเราทำใจให้สงบใจของเรามีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รู้อยู่ที่รูปดวงใจของเราพยายามไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดเรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีพยายามไม่คิดถึงเรื่องเก่าที่ร่วงเลยมาแล้วเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ทำให้ใจของเราไม่สงบทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่เก็บเรื่องเก่ามาคิดพยายามตัดระใจของเราอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่คิดไปก็ทำให้ใจฟุ้งซ่านพยายามไม่คิดถึงเรื่องเก่าเรื่องใหม่มีสติระลึกรู้รูปกายของตัวเองพยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวออกสั้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าร้อนหายใจเข้าเย็นหายใจหยาบหายใจละเอียดพยายามพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกที่อยู่ที่สองช่องจมูกของเราหายใจเข้ายาวเราก็รู้ว่ายาวมีลักษณะอย่างไรหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวออกสั้นก็พิจารณาอยู่ที่สองช่องจมูกนึกอยู่ที่ริมบนลิ้นที่ปากบนหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูด หายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกนึกสว่างติดอยู่ที่ตรงช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกกระทบอยู่ที่ปลายจมูกของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกพยายามหลับตาและเห็นจมูกตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะไม่คิดอะไรนึกเห็นใบหน้านึกเห็นจมูกตัวเองไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างไรหรือครูรูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้ใจหนักใจเบาก็รู้มีสติรู้ทั้งกายและใจที่กำลังนั่งสงบอยู่หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมีความสงบอยู่ในใจของเราพยายามมีสติรูปนั่งตัวเองรูปนั่งของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเราพยายามพิจารณารูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มในใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองจำตัวเองให้ได้เมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกให้ใจแรงให้ใจเบาให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจร้อนให้ใจเย็นให้ใจหยาบให้ใจละเอียดพุทโธเรื่อยไปคิดอะไรก็พุทโธมีสติรู้กายรู้ใจของเราเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะสงบพอใจคิดอะไรแล้วก็พุทโธมีสติรู้ตัวเองพยายามกำหนดกายใจของเรามีสติระลึกรู้รูปกายของเราสติแปลว่าระลึกรู้สติตั้งอยู่ในกายในใจสัมผัสฉันยะรู้ทั่วพร้อมทั้งกายและใจสมาธิตั้งไว้ในใจไม่คิดอย่างอื่นอดีตก็ละอนาคตก็ละเรื่องเก่าก็ละเรื่องใหม่ก็ละรู้อยู่แต่ปัจจุบันคือจิตเฉยจิตนิ่งจิตว่างจิตเป็นกลางจิตสงบพิจารณารู้ละความคิดนึกของเราชื่อว่าละด้วยความพิจารณาคือปัญญาเกิดขึ้นพยายามน้อมเห็นกายเห็นใจนั่งอยู่ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้กายสงบใจสงบกายยังไม่สงบใจยังไม่สงบก็รู้สุขรู้ทุกข์ทั้งกายและใจมีสติน้อมเข้ามาดูในตนเองรู้ทั่วพร้อมทั้งกายและใจของเราการกำหนดรูปนั่งตัวเองคือเรียกกำหนดกายตามความเป็นจริงกายนั่งกายเดินกายยืนกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายโยกโครงอย่างไรกายร้อนกายหนาวกายหิวกระหายกายปวดกายเมื่อยกำหนดกายตามความเป็นจริงโดยมีสติเข้ามากำหนดรู้กายพิจารณากายรู้กายตามความเป็นจริงหน้าที่ของกายมีสุขและมีทุกข์มีปวดและมีเมื่อยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายตามสภาพของกายต้องเป็นอย่างนี้อยู่ประจำทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรามากำหนดรูปกายของเราใจมีหน้าที่คิดนึกคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องดีคิดเรื่องชั่วคิดเรื่องบุญคิดเรื่องบาป เรากำหนดรู้หน้าที่ของใจกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายภายนอกเป็นอารมณ์กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายภายในเป็นอารมณ์พิจารณาทั้งกายภายในพิจารณาทั้งกายภายนอกโดยการมีสติน้อมมาพิจารณากายของเจ้าของคือกายของเราจนกว่าใจของเราจะสงบจนกว่าใจของเราจะมีสติมีสมาธิพิจารณาผ่านในกายของเราตั้งแต่เบื้องบนคือกายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาน้อมดูตัวเองการปฏิบัติให้มีสติอยู่ในกายชื่อว่าตั้งไว้วางไว้สงบได้ไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านไม่ทำให้จิตตนเองนิยมโครงไปคิดเรื่องราวต่างๆได้คือผูกจิตไว้กับกายฐานที่ตั้งของจิตคือกายฐานที่ตั้งของจิตคือสมาธิฐานที่ตั้งของจิตคือปัญญากายเป็นที่ตั้งของความรู้สึกของจิตใจที่คิดนึกแล้วก็พยายามน้อมมาพิจารณากายใจของเราที่ว่าพิจารณาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งกินทั้งถ่ายอุจจาระปัสสาวะร้อนผิวก็หายก็กำหนดกายตามความเป็นจริงเราจะรู้สุขที่กายทุกข์ที่กายทำความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดละตัวตนออกไปได้จะเห็นสภาวะกายตามความเป็นจริงตามรูปก็ดีตามนามก็ดีพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเกสาคือผมโลมาคือขนขาคือเล็บทันตาคือควันตะโจคือหนังตะโจหนังทันตาควันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาผมขนเล็บผนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าทิ้งไว้แล้วจะเป็นของไม่น่ารักพิจารณากายภายในมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในพิจารณากายภายในเป็นอสุภะเป็นของไม่สะอาดเห็นสภาวะภายในเมื่อกายภายในมีหัวใจปอดตับพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆแปรปรวนสิ่งใดที่พิจารณาแล้วก็จะเป็นไปตามที่พิจารณาถ้าตั้งไว้ก็เป็นสมาธิถ้าพิจารณาไปก็เป็นปัญญาเห็นสภาวะกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของรูปนามคือร่างกายพิจารณากายค่อยๆพิจารณาเป็นธาตุกายส่วนหนึ่งภายในแยกออกไปแล้วหนังแยกไปส่วนหนึ่งเนื้อแยกไปส่วนหนึ่งเส้นเอ็นแยกไปส่วนหนึ่งโครงกระดูกแยกไปส่วนหนึ่งตับไตเส้นพุงแยกไปส่วนหนึ่งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายต่างคนต่างแยกแตกออกไปส่วนหนึ่งส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนแข็งเป็นดินส่วนอบอุ่นเป็นไฟส่วนพัดผ่านเป็นวาโยคือธาตุลมเมื่อกายแตกลายทำลายขันหยุดลมหายใจแล้วก็เป็นธาตุดินน้ำไปลมเลยสภาวะกายภายนอกก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนดับไปกายภายในก็เช่นเดียวกันเราไม่ควรจะไปยึดถือว่าตัวเราตัวเขาเป็นตัวเป็นตนพยายามน้อมเห็นตนเองพิจารณาตัวเองเข้าใจรู้จักตัวเองพิจารณาเมื่อไรก็เห็นเป็นอย่างนั้นกายเราแยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็ไม่มีตัวเราตัวเขาพิจารณาแขนไปทางขาไปทางจมูกตาไปคนละทางผมขนเล็บขนหนังโครงกระดูกแยกแตกออกไปแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขารู้แต่จิตจิตเป็นผู้รู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้สงบไม่สงบ จิตเป็นผู้มีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นตามสภาพของกายภายในบ้างกายภายนอกบ้างกายเป็นสุขกายเป็นทุกข์กายเจ็บกายปวดพิจารณากายเสวยทุกขเวทนาก็รู้นั่งนานๆทำไมขยับกายมันก็ปวดก็เจ็บเป็นเวทนาทางกายถ้าเรานั่งนานๆมันปวดเจ็บจิตใจก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายคือเวทนาทางจิตเราก็พยายามพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาฐานที่ตั้งของกายเราเนี่ยมีดินน้ำไฟลมฐานที่ตั้งของจิตเรามีกายเป็นที่ตั้งก็พิจารณาเรื่อยไปถึงเวทนาที่มันเกิดขึ้นในใจของเราทั้งสุขและทุกข์ก็ดีเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยตลอดเวลาไม่มีอะไรเที่ยงตรงคิดอย่างนี้เดี๋ยวก็หายคิดอย่างนั้นเดี๋ยวก็หายไม่มีสุขไม่มีทุกข์ที่ตั้งอยู่ได้นานสงบเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจเวทนาภายในกายของเราภายในจิตของเราเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนอารมณ์อยู่เรื่อยเวทนาภายในจิตของเรามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้ชอบใจไม่ชอบใจมีสุขมีทุกข์จิตมันยินดีในร้อนในหนาวอยู่เรื่อยเราก็พิจารณาจิตที่มันยินดีในร้อนในหนาวในสุขในทุกข์นั่นเองจิตอยู่ในรูปในเสียงนั่นเองจิตที่มีเวทนาเราพิจารณาจิตให้ละเอียดไปพิจารณาในกายเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างไรคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธพุทโธตั้งสติน้อมมาเห็นตัวเองไว้เวทนาภายในเป็นอย่างไรเวทนาภายนอกเป็นอย่างไรเวทนาภายนอกคือกายมีเวทนาปวดเมื่อยเราก็กำหนดรู้กายมีเวทนาจิตจะสับสายไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คือออกข้างนอกมีเวทนาภายนอกจิตเกิดดับอยู่ภายในยินดียินร้ายสุขทุกข์เกิดดับอยู่ข้างในก็รู้ว่าจิตมีเวทนาเกิดดับอยู่ในจิตในใจของเราพิจารณาเวทนายิ่งพิจารณามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพิจารณากายพิจารณาจิตสุขทุกข์มากขึ้นก็เห็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างจิตวางเฉยจิตคิดเรื่องเก่าก็ดีคิดเรื่องใหม่ก็ดีจิตมีความโลภก็รู้จิตมีความโกรธก็รู้จิตมีความลืมตัวก็รู้ตั้งสติไว้ในกายในจิตของเราพิจารณาจิตเห็นจิตภายในอยู่เรื่อยพิจารณาให้จิตภายนอกอยู่รู้ว่าคิดไปถึงไหนก็รู้ย้อนกลับมานึกน้อมมาในจิตเราก็รู้ว่าจิตมีสติรู้ตัวไม่คิดอะไรเป็นอุเบกขาวางเฉยเฉยตลอดเวลาจะพิจารณาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตของเราอยู่เนืองๆให้รู้จิตเห็นจิตภายในจิตของเราอย่าไปเห็นจิตคนอื่นให้ชำนาญจิตตัวเองให้ชำนาญพิจารณาจิตตัวเองถ้าเรายังไม่ฉลาดในการพิจารณาจิตอื่นให้พิจารณาจิตชำนาญในการพิจารณาจิตภายในจิตของเราคิดนึกอะไรให้รู้ทันถ้าเราจะไม่มีการพิจารณากายคนอื่นชำนิชำนาญก็พิจารณากายตัวเองมีไม่สุขมีไม่ทุกข์มีไม่ร้อนไม่หนาวมีปวดเมื่อยไหมก็พิจารณาเห็นสภาพกายของเราตามความเป็นจริงฉลาดในการพิจารณากายฉลาดในการพิจารณาจิตฉลาดในการพิจารณาเวทนาตัวของตัวเราเห็นตัวเองกำหนดเมื่อไรก็ทราบเห็นกายเห็นใจมีสติไว้ตรงใดก็รู้ว่ามีสติอยู่ตรงใดสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้กายเบาๆก็รู้ใจเบาๆก็รู้กายหนักกายเบาก็พิจารณาอยู่แต่ตัวเองธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเราธรรมะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตอันนี้สำคัญจิตรู้จิตเห็นจิตคิดนึกอยู่เรื่อย จิตพอใจไม่พอใจยินดียินลายจะไปคิดเรื่องอะไรมาตั้งสติวะพุทโธวะคิดอะไรก็พุทโธดับพุทโธก็จิตดับถึงพุทโธก็จิตเกิดจิตเกิดเป็นอย่างไรจิตเกิดก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าเราตามทันก็ดับดับก็เฉยเห็นกายตัวเองนั่งนิ่งเดินนิ่งยืนนิ่งด้วยเคลื่อนไหวเห็นแต่กายพอเข้ามาดูจิตไม่มีอะไรจิตก็เฉยเฉยจิตก็รู้จิตของเราสติเป็นตัวตื่นสัมปัญชะสัมปชัญญะเป็นผู้ตรวจพร้อมแล้วเตรียมพร้อมรู้พร้อมยึดหลักของสติไว้สติก็ไม่ไปไหนเป็นจิตภายในจิตภายในเกิดก็สงบเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่จิตภายในจิตตัวเองให้มีพร้อมแล้วซึ่งสินสมาธิคือจิตเห็นจิตภายในแต่ถ้าออกภายนอกก็เผลอไปสู่ความโลภบ้างสู่ความโกรธบ้างความรักความชังคิดออกข้างนอกแล้วเหมือนวิญญาณที่ท่องเที่ยวเหมือนโอภาสิกะที่ผุดเกิดหรือว่าจิตเกิดดับจิตปฏิสนธิภายในภพภูมิความนึกคิดต่างๆมีความโลภความอยากได้จิตก็เป็นเปรตมีความโกรธพยาบาทจิตปรุงแต่งข้างนอกก็เป็นจิตที่เป็นนรกเข้าไปสู่ความมอดไหม้ให้เราร้อนของจิตอาตาไม่สดใสจิตที่ปรุงแต่งออกข้างนอกเผลอตัวเป็นโมหะลืมหลงลืมความเจ็บความปวดลืมความแก่ความตายเพลิดเพลินที่จะหาความสุขใส่ตัวเองโดยที่ไม่ได้พิจารณารู้ตัวพอมีสติมีสัมปัญญะด้วยการภาวนาตั้งสติพุทโธเรื่องมีสติน้อมรู้ใจตัวเองเรากำลังคิดอะไรอยู่พอมาสติน้อมมาดูที่ใจอ๋อเรากำลังคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่คิดเรื่องไม่ดีโรคกดลงพิจารณาแล้วก็ละวางดับเฉยนิ่งปล่อยไว้นานๆก็นิ่งเรื่อยลึกเข้าไปข้างในก็รู้ว่าลึกจิตลึกไปถึงไหนให้รู้ว่าจิตลึกไปถึงนั่นจิตเบาจิตหนักจิตสว่างจิตสงบตัวรู้นั้นสงบมากขึ้นลึกดิ่งเข้าไปในจิตในใจไม่ได้ถอนออกมาคิดถึงเรื่องหน้าตาคนอื่นหรือลืมหน้าตาคนอื่นแม้แต่หน้าตาตัวเองก็ไม่ได้คิดถึงรู้แต่ว่าจิตมันนิ่งมันเฉยจิตรู้จิตภายในจิตของเราจิตก็ว่างจิตก็สว่างจิตก็สงบจิตก็ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจิตก็เป็นพุทธะตัวแท้จริงคือตัวสติสมาธิปัญญารวมไว้ในจิตดวงเดียวจิตก็ไม่ไปไม่มาพอพิจารณาอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละมีหน้าที่พิจารณาภายในจิตของเราอย่างเดียวไม่คิดอะไรก็ดีแล้วไม่ต้องไปสร้างความคิดสร้างความคิดนั่นคือจิตภายนอกทั้งหมดคือตัวสังขารคือตัววิญญาณคือตัวเกิดตัวทุกข์นั่นเองอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากดูโน่นอยากดูนี่อยากฟังเสียงอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากสัมผัสต่างๆนั่นคือจิตที่อยู่ภายนอกจิตที่เป็นกามตัณหาจิตที่ยังยึดรูปเสียงนั่นหมายถึงว่ายังปรุงแต่งข้างนอกทำให้เกิดเวทนาเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจไม่สงบต้องสร้างสติคอยข้างในภาวนาเรื่อยๆอุเบกขาเฉยเห็นอะไรก็สร้างสติรู้เฉยเห็นจิตภายในจิตของเราเรียกจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นจิตภายในจิตของเราให้ลึกซึ้งลงไปอย่าปล่อยจิตให้หยาบคายพยายามพิจารณาให้จิตเป็นอริยะจิตมีศีลจิตมีสมาธิจิตมีปัญญาจิตมีหิริมีโอตตัปปะมีความเกรงกลัวละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่สมาธิเจริญแต่ปัญญาพิจารณาไม่หลงลืมกายตัวเองเห็นสภาพสังขารร่างกายของเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแปรปรวนแตกหลักในที่สุดให้มีอะไรกายตนก็ดีกายผู้อื่นก็ดี เมื่อพิจารณาจิตชัดนักเข้านักเข้าก็เป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเจนาธรรมะก็ผุดเกิดขึ้นในใจธรรมะคำต้องกล่าวพุทธเจ้าเกิดผุดขึ้นในใจมีปุจฉาวิสัชนาจิตก็ปรารภความเพียรมากขึ้นจิตก็มีปีติมีสมาธิมีสุขมีเอสกตามีการพิจารณามีปัญญาเกิดขึ้นเห็นละเห็นจิตต่างๆที่ท่องเที่ยวไปแล้วก็ปล่อยวางเห็นเป็นธรรมชาติไปจิตใจล้วนๆรูปร่างรูปก็พิจารณาเห็นว่ารูปนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรจิตนั้นคิดนึกก็หายเหลือแต่ธรรมะคือปล่อยวางอย่างเดียวเห็นทั้งรูปทั้งกายนั้นเป็นของแปรปรวนแตกดับในที่สุดไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ปีติมีแต่ความดีใจอิ่มใจมีแต่ความสุขใจละวางไปหมดไม่จะยินดียินลายภายนอกจิตก็เป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นในใจมีอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาพอจิตพิจารณาจิตมีธรรมะมากๆขึ้นก็ค่อยๆถอนออกพอจิตเสื่อมเราก็รู้ว่าขณะนี้จิตขาดภาวนาจิตขาดสติธรรมะเสื่อมไปจิตของเราอ่อนลงด้วยการภาวนาเราก็สร้างสติยกจิตขึ้นมาภาวนาต่อทำอุเบกขาต่อจิตเป็นธรรมเจริญขึ้นเราก็รู้เลยว่าจิตภายในจิตของเรามีธรรมะธรรมะภายในเกิดขึ้นอะไรเราก็ตามดูตามรู้จิตใจของเราเรื่อยไปเกี่ยวกับพิจารณาธรรมธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมภายในธรรมภายในจิตใจของเราด้วยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะยึดถือตัวตนเราเขาได้พุทธะกัสสรู้คำสอนของพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้เองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนบาดต้นมีคือกำหนดกายเป็นอารมณ์อย่าทิ้งกายพอจิตคิดอะไรก็รู้จิตตัวเองพยายามทำจิตให้เป็นอุเบกขาอย่างเดียวแต่ก็ต้องรู้ทันความคิดนึกของเราไม่ใช่ว่าคิดนึกแล้วไม่รู้ปล่อยไปเฉยๆต้องพิจารณาพิจารณาแล้วก็ละเขาบอกว่าบุรุษผู้ฉลาดผู้มีตาเมื่อเห็นไฟแล้วจับไฟรู้ว่าร้อนก็รีบละร้อนนิดหน่อยแต่ว่าบุรุษผู้เห็นจิตรู้จิตตัวเองมีความโลภโกรธหลงหรือคิดนึกอะไรก็เมื่อรู้ว่าจิตคิดนึกก็ปล่อยวางจิตก็เบาบางสว่างสงบแต่บุรุษที่หลงไม่รู้ตามืดไปคำเอาเหล็กแดงไปจับคำแน่นเพราะไม่รู้ว่าเป็นเหล็กก้อนเหล็กแดงที่ไหม้ไฟไฟชระได้ก็มือไหม้หมดก็ทำให้เจ็บปวดเร่าร้อนทางด้านกายบุรุษที่ขาดสติปัญญาเข้าไปยึดความโลภโกรธหลงยึดมั่นถือมั่นในกายใจของเราเสียมากกว่าจะละได้ก็ยึดมั่นไว้เสียมากคือยึดตัวตนไว้มากก็ทำให้จิตทั้งกายตัวเองมีความเร่าร้อนมีความทุกข์มีความกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาก็จิตก็เป็นผู้ละผู้วางได้พอเข้าใจในสภาพจิตใจของตัวเองถ้าเราได้อ่านจิตใจของตัวเองออกได้แล้วความโลภโกรธหลงก็น้อยเบาบางลงอันนี้เป็นการทำความเพียรให้ญาณให้ปัญญาเกิดขึ้นสิ่งใดที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งใดที่ไม่เห็นก็เห็นเพราะเรามีความเพียรอยู่ในอริยบทสติปัฏฐาน4มีการเดินการยืนการนั่งการนอนการคิดการนึกการตั้งสติกำหนดรู้ที่ใจของเราพิจารณาอยู่ในฐานทั้ง4ย่อมเจริญวิปัสสนาให้งอกงามเจริญไพบูลย์มีผลสำเร็จได้เพราะเราไม่จิตอยู่ในองค์ภาวนาอย่างเดียวเพราะมีการพิจารณาเป็นวิปัสสนาผสมมัฏฐะควบคู่กันไป มีภาพมีแสงสว่างมีนิมิตก็พิจารณาเห็นเกิดขึ้นแล้วก็วางเฉยภาพนิมิตต่างๆความสว่างก็เป็นปีติเป็นสมาธิวางเฉยได้ไม่ลืมตัวไม่ลืมตนนั่งเห็นลมหายใจชัดละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยลมหายใจก็เป็นส่วนกายจิตที่รู้นั่นเป็นส่วนจิตตัวที่รู้ลมหายใจนั่นเป็นส่วนจิตจิตแท้คือตัวรู้คือตัวรักจิตที่มีปัญญาระดับได้แล้วจิตที่วางนิ่งวางเฉยไม่ปรุงแต่งอนาคตนั่นคือจิตที่เป็นสมาธิไม่โยกโครงมีปีติเป็นอารมณ์มีสุขมีอุเบกขาทำสมาธิไม่ใช่ทำให้ลึกอย่างเดียวทำสมาธิต้องผ่านไปผ่านมาแต่พยายามละนิวรณ์ละนิวรณ์หน้าให้ได้แต่ก็ทำสติให้ติดต่อกันพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในพิจารณาเวทนาภายในภายนอกพิจารณาจิตภายในภายนอกให้เข้าใจเรื่องจิตนึกใจของเราพิจารณาทั้งธรรมภายในภายนอกพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับใจแล้วก็ธรรมที่เสื่อมไปกับใจเราก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวจะไปเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ไม่ได้เพราะเกิดกับดับเท่านั้นเราก็ทำใจเป็นกลางจนกว่าจิตของเรานี่จะเป็นจิตแท้ๆที่ถูกซักฟอกจิตที่มีศีลจิตที่มีสมาธิจิตที่มีปัญญาก็ละอดีตละอนาคตมีแต่ว่างสว่างสงบเป็นดวงเดียวเป็นปัจจุบันธรรมการพิจารณาธรรมะก็ทำให้เกิดปัญญาทำให้ละนิวรณ์ทำให้จิตนี้ไม่คล้องกับสิ่งภายนอกเป็นจิตล้วนๆที่อยู่ภายในของเรามันจะคิดที่ไหนเราก็ไม่ไปยึดถือไม่ไปตามดูไม่ไปยึดไม่ไปครอบครองจิตนั้นๆจิตคิดไปถึงบ้านถึงคนโน้นคนนี้เราก็พุทโธไว้น้อมเข้ามาไว้ในกายในจิตของเราขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังตั้งสติอยู่เราก็รู้ว่าสติของเรามีแล้วสมาธิของเรามีแล้วมีทุกลมให้ใจเข้าออกการทำสมาธิสติปัฏฐาน4อย่าทิ้งกายขอให้เอากายเป็นหลักใหญ่แล้วก็จงพิจารณาจิตเป็นหลักที่จะละความคิดนึกได้ที่จะละความโลภกดลงได้ก็ต้องอาศัยการรู้กายกับรู้จิตแล้วก็ทำสมาธิให้แก่กล้ามากขึ้นจิตใจก็จะไม่ถูกอะไรมาปรุงแต่งหลอกลวงทำให้ใจเข้ามองได้เพราะกำลังศีลสมาธิของเรามากเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเราก็รู้แต่ตัวเองว่าขณะนี้สภาวะจิตของเรามีสุขคือมีทุกข์สงบมากหรือสงบน้อยกายของเรามีสุขคือมีทุกข์คนมองเห็นกายในกายของเรามีอะไรการไม่หลงกายการไม่หลงจิตการไม่ลืมสติควบคุมกายควบคุมจิตนี้ก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะควบคุมเข้าทันการปฏิบัติของตัวเองแล้วที่พร้อมแล้วที่จะลงมือปฏิบัติได้ทุกเวลาทั้งกินยืนเดินนั่งนอนจะอยู่ในยาวบใดก็ถือว่าเป็นพระผู้สงบผู้สันโดษผู้เห็นสภาพความจริงของจิตใจถ้าเรากินเดินนั่งนอนนี่เราไม่ทิ้งภาวนาเราไม่เห็นจิตตัวเองเลยคิดอะไรก็คิดไปเรื่อยเปื่อยโกรธก็ไปตามโกรธโลภก็ไปตามโลภหลงก็ไปตามหลงรักชังก็อยู่กับรักชังผูกพันอยู่กับอารมณ์อันนั้นคือขาดสติขาดสมาธิปัญญาจึงไม่มีทางจะแก้จะดับจะรับได้ปัญญาเป็นตัววิเศษวิปัสสนาภาวนาพิจารณาหลุดพ้นเป็นตัววิเศษศีลเป็นเครื่องทำให้สติมากขึ้นศีลนี้ทำให้สติดีสมาธิทำให้สติตั้งมั่นอยู่อันเดียวปัญญาด้วยการพิจารณาละความคิดนึกได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขาได้สติเป็นคนคอยควบคุมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะภายในมาไหนสติก็ตามดูอยู่ทุกอิริยาบถเห็นรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปกินรูปทำอะไรก็เห็นสัทธัญญะก็รู้ว่ารู้พร้อมตลอดเวลาที่กายจะเคลื่อนไหวไปทางใดสติและสัมปชัญญะก็สามารถไปรู้พร้อมถึงเรื่องจิตจะคิดไปทางใดจิตจะอยู่ในสภาพอย่างใดก็รู้พร้อมอยู่ทุกเวลาสมาธิก็ตั้งเป็นเอกคตาอย่างเดียวหัดตั้งให้บ่อยๆพยายามล้มและตั้งขึ้นใหม่คิดอะไรแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่ตั้งได้แล้วเข้าก็เป็นสมาธิปัญญาก็คอยละอย่างเดียวเห็นถูกอย่างเดียวคิดนึกอะไรก็เห็นมันเป็นทางผิดคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ชอบใจไม่ชอบใจปัญญาพิจารณาก็เป็นอารมณ์ภายนอกไม่ยึดมั่นถือมั่นก็หนักวางอยู่กับสติวางอยู่กับสมาธิใจก็เป็นหนึ่งภายในอันนี้การหัดพิจารณาจิตตัวเองปฏิบัติธรรมก็อย่าได้ทิ้งกายอาการ32พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพิจารณากายภายในภายนอกให้กำหนดรูปกายตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตใจก็จะไม่ไปคิดอะไรมากถ้ามันผูกพันอยู่กับกายแล้วจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านถ้าร่างนานๆเราก็ดูว่าเราสงบมากหรือสงบน้อยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่จิตของเราก็ดูเฉยเบาๆพิจารณาจิตของเราคลายความโลภได้บ้างไหมคลายความหลงได้บ้างไหมคลายความโลภโกรธหลงเบาบางลงไปขณะใดขณะนี้เรานั่งอยู่ความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีนิวรณ์ไม่มีความง่วงเหงานอนก็ดับไปความปรุงสร้างลำคาญใจภายในภายนอกก็ดับไปความหดหู่ท้อถอยก็หมดไปดับไปความมฉันทะความพอใจยินดีในรูปเสียงก็ดับไปความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าในการปฏิบัติของตนก็ดับไปนิวรณ์ห้าดับแล้วเป็นอย่างไรจิตก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นเอกคตาได้เราก็ยึดหลักเอกคตาภาวนาเรื่อยไปถ้ายังเข้าบริกรรมภาวนาไม่ถึงสงบถึงที่สุดก็พยายามตั้งต้นอยู่เรื่อยการปฏิบัติต้องไปถึงพิจารณาเรื่อยไปจนที่สุดแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งสติตัวเดียวสติเนี่ยเป็นบาดฐานที่ใหญ่ที่สุดสติปัฏฐาน4ยังเรียกว่าสติปัฏฐาน4ฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยสติปัฏฐาน4ที่ตั้งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนมันรู้ทั่วพร้อมเนี่ยทำให้กิเลสมาบางหนักลงไปได้เป็นการฝึกที่ดีที่สุดในการกำหนดสติปัฏฐาน4เพราะทำได้ตลอดวันเป็นอารมณ์ปัจจุบันจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนนี่เป็นบุญกุศลทั้งหมดถ้าเราทำสติไปดูตัวเองทำงานเอาสติเอาสัมปชัญญะไปรู้ว่าตนเองทำอะไรตัวเองอยู่ที่ไหนก็รู้หมดนี่แหละจิตของพุทโธจิตของพระอรหันต์เราจะทำดูตัวเองอยู่ในที่ใดตามดูหมดเลยยิ่งกว่าคนมีตาทิพย์ที่ว่าตาทิพย์ไม่เท่ากับใจทิพย์ใจปัญญาใครจะไม่เห็นเราเท่ากับตัวเองขณะนี้เราคิดอะไรเราก็เห็นตัวเองคิดดีขณะนี้เราก็รู้ไม่ดีก็รู้สงบขณะนี้เราก็รู้ไม่สงบขณะนี้เราก็รู้ถ้าเห็นแม้แต่จิตของตัวเองใครจะไม่เห็นเท่ากับเราเห็นขณะนี้กายของเราร้อนเราก็รู้ว่ามันร้อนมันเมื่อยเราก็รู้มันเมื่อยขณะนี้เราง่วงเราก็รู้ว่าง่วงเราเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยเห็นจิตภายในจิตของเราอยู่เรื่อยเห็นจิตแม้แต่นิวรณ์ละเอียดเทคน้อยเราก็เห็นจิตของเราวางเฉยก็รู้ออกจิตเราวางเฉยได้เห็นจิตในจิตตัวเองเห็นนิวรณ์ในจิตของเราที่มันเกิดขึ้น อันนี้คอยพยายามตามดูตามรู้อย่างมีใครก็ไม่รู้ดีเท่ากับตัวเองอันนี้ถือว่าปฏิบัติในไรมาผลปฏิบัติไม่จนสติสมาธิปัญญาย่อมเกิดกับใจเราเพราะอะไรเพราะเรารู้ตัวเองมากกว่าคนอื่นรู้เราจะตามดูตัวเองอยู่ทุกเวลาจะไปไหนจะตามดูอยู่ด้วยมันจะไปไหนละใจจิตนั้นก็อยู่นี้เองเพราะเรามีคนคอยรู้อยู่ด้วยคิดแรกแต่จะโน้นเราก็คิดเรารู้ตัวเองคิดแต่จะนี้เราก็รู้ตัวเองพอสงบก็รู้ว่าใจขณะนี้สงบอันนี้เนี่ยตามดูตามรู้ตามเห็นดีกว่าใจเป็นทิพย์ใจเป็นเทวดาใจเป็นพระหูไปฟังเสียงไกลแล้วก็รู้ว่าหูไปฟังเสียงไกลหูรับเสียงใกล้เราก็รู้ว่านี่ทิพย์โสตหูเรามาฟังเสียงใกล้ๆขณะนี้หูฟังธรรมะตาเลือดมาข้างในตาไม่เลือดไปข้างนอกแล้วไม่ไปดูคนอื่นดูตัวเองดูถักไตไส้พุงดูอาหารเก่าอาหารใหม่ดูน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองเราเนี่ยมาดูภายในนี่ตาภายในคือตาสติตาสมาธิตาปัญญาพิจารณาเห็นไปข้างในไม่ไปดูข้างนอกจิตประหลาดความโลภกดลงทุกขณะสงบได้ดีจมูกก็ดีตาก็ดีหูก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีกลับมาดูตัวเองหมดกลับมาพิจารณาตัวเองเป็นธรรมะภายในหมดเป็นการเจริญธรรมะให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นมากขึ้นไม่ให้เสื่อมเลยพิจารณาธรรมจนเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยการน้อมโอปนายโกน้อมมาพิจารณาแต่ตัวเองเป็นธรรมะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นพระวินัยเป็นพระกายปิฎกก็มารวมอยู่ในกายใจของเราทั้งหมดที่อาการ30กองพิจารณาอะไรก็เป็นบุญพิจารณาอะไรก็เป็นกุศลพิจารณาอะไรก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยการปฏิบัติธรรมะจึงว่าตนนี่แหละที่จะเป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องปฏิบัติเป็นเครื่องค้นคว้าเป็นตำหลักตำลาอย่างดีที่สุดไม่มีอะไรจะดีเท่ากับตัวเองเรามีบุญมีวาสนามีสติปัญญาได้มาฟังธรรมะข้อนี้เข้าใจเรียกว่าเราเบาบางจากกิเลสเป็นผู้มีอุปนิสัยมีปัจจัยมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ได้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราฟังธรรมะอันนี้ไม่ได้เราก็ต้องพยายามเอ๊ะทำไมเราจึงฟังธรรมะท่านไม่ออกคิดอะไรไม่ออกเลยท่านบอกให้สงบให้ตั้งสติไว้ในกายในใจเราก็พิจารณาไม่เห็นยิ่งจิตไปติดตามดูรู้สึกว่ามันไม่สงบปรุงต้านอ้างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้เราต้องพยายามแสดงว่าจิตใจของเรายังขาดหลักภาวนาบริกรรมยังขาดหลักสติสมาธิก็ต้องพยายามบำเพ็ญเพียรให้มากขึ้นจะได้เป็นบุญกุศลฉะนั้นถ้าคนไหนฟังออกเข้าใจออกซึ่งในธรรมะข้อนี้ก็เรียกว่าผู้นั้นมีสติปัญญาเป็นบุคคลที่ได้สร้างสมอบรมศีลทานภาวนาปัญญามาชาติก่อนในชาตินี้ก็ได้เข้าใจธรรมะอันนี้ถือว่าเป็นลาภอันอย่างดีถือว่าเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้นไปได้เราไม่หลงทางแล้วเราเข้าใจทางจิตทางใจของเราแล้วศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรเราก็รู้พอเราไม่ภาวนาเราไม่รู้เลยว่าสงบเป็นอย่างไรจิตภายในจิตเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบนี่เราทราบแล้วนี่จิตคิดนึกอะไรนี่เราก็ตามดูด้วยการภาวนาดูทุกลมให้ใจเข้าออกยิ่งทำสติติดต่อไว้ที่กายจมูกที่ลมหายใจก็ยิ่งจะทราบสภาพจิตของเราอยู่เรื่อยเห็นกายเมื่อไรก็เห็นจิตเมื่อนั้นถ้าลืมกายก็ลืมจิตตัวเองถ้ากลับมาดูกายเมื่อไรก็เห็นจิตเมื่อนั้นพยายามน้อมเข้ามาที่ตัวเองให้เห็นตัวเองอยู่ทุกเวลาจิตเราก็จะสงบได้อันนี้สรุปแล้วที่เราได้มาปฏิบัติกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์ทั้งภายในภายนอกเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาทั้งกายทั้งใจของเราเกิดอย่างไรแปรปรวนอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรเราก็เห็นทุกข์สุขในกายในใจของเรา จิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเราก็ตามดูตามรู้จิตใจของเราคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่คิดทั้งข้างนอกข้างในแม้แต่เกิดดับดับอยู่ในจิตเราก็ทราบธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราที่เราได้ภาวนาทำจิตให้สงบพิจารณาให้สงบจะเห็นธรรมเกิดอยู่ภายในของเราเพิ่มพูนบารมีของเรามีปีติมีสุขมีเอตตตามีการวางเฉยได้ทำจิตเหมือนไม่มีอะไรไม่มีการยึดอะไรมีแต่ตัวรู้มีแต่ตัวเข้าใจธรรมะอย่างเดียวอันนี้ชื่อว่าจิตที่เป็นพุทธะการปฏิบัติธรรมะจึงชื่อว่าศีลอยู่ในใจของเราสมาธิอยู่ในใจของเราปัญญาอยู่ในใจของเราบุญก็อยู่ในใจของเราสวรรค์นิพพานก็เกิดขึ้นที่ใจของเราพระก็คือที่เราทำใจให้สงบนั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติรวมแล้วคือพิจารณาร่างกายจิตใจคือรู้จักรูปนามนั่นเองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีการแตกปวนแตกแยกกันแล้วก็มีการแยกแตกออกจากกันไม่ประชุมรวมกันพอเรามีสติก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอเราพิจารณาแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นเขามันแตกแยกออกจากกันโดยสติโดยสมาธิโดยปัญญาที่เห็นรูปนามตามสภาพความจริงที่พุทธเจ้าก็เห็นอย่างนั้นก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ขอให้พิจารณากายใจของเราตั้งแต่บนคือกายผมไปถึงเบื้องล่างคือกายเท้าพิจารณาเบื้องล่างคือกายเท้าถ้าถึงเบื้องบนคือกายผมพิจารณารูรอบตัวเองทำความรู้สึกตัวทั่วตัวด้วยการออกจากสมาธิให้จิตของเราพิจารณารูปตัวเองทั้งภายนอกรูทั่วพร้อมแล้วค่อยเคลื่อนมือตัวเองมาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็เข้าเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็เข้ายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งกัดอธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตามความปรารถนาตั้งใจอธิษฐานจิตของเรา จิตเนี่ยที่เราปฏิบัติเราจะต้องเห็นถ้าไม่เห็นแสดงว่าปัญญายังไม่เกิดทางของการปฏิบัติยังไม่เกิดคือยังไม่เห็นจิตตัวเองคิดนึกนั่งแล้วก็นั่งเฉยๆสงบนั่นแหละนั่นจิตเป็นฌานจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเบื้องต้นแต่พอเราขยายความรู้สึกชัดแจ้งมากขึ้นสติตามดูกินเดินนั่งนอนได้เห็นจิตปรุงแต่งทั้งหยาบทั้งละเอียดในตะโกนขึ้นมานิดนึงในจิตยังไม่แสดงออกก็รู้อันนี้ดีที่สุดแต่ถ้าจิตไม่ชอบใจหรือชอบใจขึ้นมาในจิตตัวเองก็เห็นได้ละได้ตามดูตามละได้เลยอย่างนี้เราเรียกว่าเห็นจิตโดยสติโดยปัญญาการปฏิบัติอันนี้สำคัญมากที่เราจะช่วยตัวเองได้เพราะเป็นอย่างนี้เราก็จะไปเชื่อว่าเราได้ธรรมะแต่ต้องกำหนดวางเฉยเรื่อยไปคอยตามดูว่ามันจะคิดนึกเข้ามันอยู่อย่างนี้เราก็ต้องพยายามตามดูเช่นกว่าจิตใจของเรานี้จะปล่อยวางความคิดนึกพวกนี้ได้จนโกรธนั้นไม่เกิดขึ้นกับใจเราก็ยังไม่ติดใจว่าธรรมะอันนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วบางทีมันก็อยู่ชั่วกำลังของการภาวนาก็จะละความโกรธได้นานๆเมื่อก่อนละไม่ได้เลยตอนยังไม่ได้ปฏิบัติละความโกรธไม่เป็นเลยโกรธเป็นจะละไม่เป็นคนที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยโกรธเป็นจะละไม่เป็นโลภเป็นจะละโลภไม่เป็นเพราะอะไรเพราะทำสติไม่ได้แต่ภาวนาเป็นแล้วเนี่ยโกรธเป็นจะละโกรธเป็นพอเกิดขึ้นเนี่ยเห็นนรกในใจคนที่กลัวบาปก็คือคนที่ละความโกรธเป็นคนที่ไม่กลัวบาปก็คือคนชอบโกรธ ชอบสร้างความโกรธให้กับตัวเองชอบสร้างความเครียดแค้นจริงจังคนอื่นให้กับจิตใจตัวเองโดยการไปสร้างไปเรียกออกมาให้ทุกข์ให้เราร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยเรียกว่ามองไปคนอื่นไม่ดีไม่ได้มองไอ้ใจที่มันโกรธนี่ไม่ดีเลยไอ้ตรงนี้สำคัญมากที่เราแพ้มันอยู่ทุกวันที่เราปฏิบัติกันเนี่ยที่เรามาเจอวิปัสสนาวิปัสสนาก็จะปัดไอ้ตรงนี้ออกไปไอ้ที่โกรธละไม่ได้นี่ที่มันเผาหัวใจเหลือเกินมันร้อนทุกข์เหลือเกินแต่ถ้าเราภาวนาแล้วโกรธละได้นี่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักกรรมฐานใช้ได้โกรธรู้ตัวโกรธแล้วรู้ว่าโกรธอยู่โกรธละได้นั่นนักกรรมฐานนักปฏิบัติที่รู้ทุกข์รู้สึกละทุกข์ได้ดับไฟนรกในใจได้แต่ถ้าเราปฏิบัติโกรธละไม่ได้นี่โกรธไม่รู้ตัวโกรธแล้วโกรธเป็นระไม่เป็นนี่ต้องทำความเพียรให้มากพยายามอย่าเอาอย่างนั้นไว้อย่าสร้างจิตใจอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ทีนี้ธรรมะมันจะเกิดพอละความโกรธละความโลภได้ธรรมะจะเกิดธรรมะเทศนาจะสั่งสอนใจตัวเองเกิดดีๆคิดแต่ดีๆในนี้คิดเป็นบุญคิดเป็นกุศลคิดสร้างศีลทานภาวนาคิดไปยันพระนิพพานเลยโอ้ใจไม่เคยเป็นก็เป็นทีนี้มันคิดแต่เรื่องทำแต่คุณงามความดีคิดแต่เรื่องกุศลทั้งนั้นเลยตอนนี้ใจที่ไม่เคยคิดก็คิดเนี่ยปัญญาเกิดแล้วธรรมะเกิดขึ้นแต่ก็จะไปเชื่อจริงๆก็มีรูปมาสอนจริงๆก็มีเสียงมาสอนอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เทวดาองค์นั้นองค์นี้มาสอนพอเกิดขึ้นพอจะภาวนาสงบแล้วเสียงพวกนี้จะมาเกิดถ้าเราเชื่อนะเราก็หลงเป็นอุปกิเลสเป็นวิปัสสนูกิเลสธรรมะที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ไปยึดพอมีเสียงมีรูปนี้มาแล้วก็ภาวนาของเราเลื่อยตั้งสติแบบเดียวพิจารณาละธรรมะเกิดขึ้นเราก็รู้ธรรมะอันนี้ก็เสื่อมไปเราก็รู้แล้วก็มีเสียงมาพูดมาสอนของเราเราก็ภาวนาเรื่อยจะไปยึดอันนี้มันฉลาดแหละแต่ว่าถ้าไม่รู้ทันก็เป็นอุปกิเลสครอบงำเป็นวิปัสสนูปิดบังซะแสงสว่างปิดบังสมาธิปิดบังปิดบังสติไม่ชัดปัญญาไม่แจ้งจึงว่าปฏิบัติให้มีสติปัฏฐาน4นะยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอกันเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงนอน1ชั่วโมงทำอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้เท่ากันแล้วก็ให้มีสติติดต่อกันแล้วจิตของมันก็จะไม่โกรธจะเบาโลภเบาโกรธเบาหลงก็จะวางใจกลางได้เหมือนอย่างที่พระท่านเทศน์เมื่อเช้าเนี่ยภาวนานั่นแหละพุทโธพุทโธมีอีหมวยก็หายพออีหมวยมาอีพุทโธก็หายนั่นแหละพอความโกรธมาพุทโธก็หายพอพุทโธมาความโกรธก็หายภาวนาไปภาวนามาพุทโธหายแต่ถ้าเราไม่ยึดภาวนานะโยมนะเดินจนหินเป็นบ่อมันก็ไม่หายพอเราไม่จริงภาวนาน่ะพุทโธหายไปเมื่อไหร่โกรธหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องภาวนาจนถึงขั้นนั้นยึดภาวนาไว้อย่าทิ้งภาวนานี่เป็นหลักเกาะเป็นหลักที่เกาะแล้วจะชนะจะไม่แพ้แต่ถ้าคนที่แพ้นี่ท้อถอยภาวนาไม่อยู่มันโกรธเต็มที่มันคิดปุ้งซ่านเต็มที่พอคิดอย่างนี้แล้วมันแพ้เลยพุทโธมันแพ้ไปฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามยึดหลักภาวนาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็กันมาลงเอยด้วยศีลสมาธิเข้าถึงความสงบได้นั่นอยู่ที่ตัวเราจะปฏิบัติถึงทำหรือไม่ถึงทำเราจะทำหรือไม่แต่นั้นเองถ้าเราไม่ทำก็แพ้อันนี้พระท่านคนวัยนุ่มๆจะแท้ท่านยังมีสติปัญญามีความพยายามนั่นเป็นบุญของท่านที่ท่านมายึดถือพระรัตนตรัยนี่ถ้าไม่มีพุทโธเป็นนายโยมไม่มีพุทโธก็ไม่ได้มาคุยธรรมะให้โยมฟังสิไปถูกอีหมวยใช้อยู่ในตลาดนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าพุทโธไม่มีคนมีพุทโธเนี่ยจึงได้เข้าวัดได้จึงไม่มีทุกข์พุทโธดับทุกข์ได้นะก็บอกผู้ให้เป็นผู้รวยรวยยังไง คนที่ไม่ให้นะจนจนยังไงก็ต่างคนต่างใจแคบคนโน้นก็ไม่ให้คนนี้ก็ไม่ให้นะครับพอต่างคนต่างไม่ให้เป็นคนเห็นแต่ตัวลูกก็ไม่ให้แม่ก็ไม่ให้ลูกแก่เฒ่าก็ไม่เลี้ยงดูกันครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงก็ทุกคนก็ขาดเมตตาต่างคนต่างให้ก็กลายเป็นคนใจแคบเลยนี่ก็ลบลาผ้าความเดียดเดียนเห็นอะไรก็เป็นของตัวหมดนั่นแหละผู้ไม่ให้นะจนใหญ่เกิดเหตุเพศภัยเกิดการเดียดเดียนผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งรวยไงคนนั้นก็ให้คนนี้ก็ให้ก็กลายเป็นคนใจที่เมตตาไม่เดียดเดียนกันต่างคนต่างให้ก็เลยกลายเป็นนิสัยนักให้นักบุญไปเลยประเทศไทยกลายเป็นคนชอบให้ก็เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจดีนี่จริงว่าผู้ให้เป็นผู้รวยมันรวยทั้งเราทั้งเขาให้อะไรก็ไม่เท่ากับให้ความโกรธอย่าเอาไว้ในใจให้อภัยทานเขาว่าเราเราก็อภัยให้เขาขอให้เขาเจริญเจริญเพราะเราว่าเขาเจริญเจริญใจมันก็เจริญพอเขาว่าเขาแช่งชักหักกระดูกให้เขาปากเบี้ยวตาเลไอ้ใจเราก็ปากเบี้ยวตาเลอยู่ในใจเราแช่งชักหักกระดูกใจเราก็หักตัวเองนั้นฉะนั้นต้องให้ใจตัวเองนั้นเป็นเมตตาเป็นกุศลเป็นอภัยทานเป็นอย่างนั้นจึงจะดีกรรมฐานต้องให้อภัยกรรมฐานที่โกรธสันโดษที่ขอมันก็เข้าตำราเท่านั้นเองกรรมฐานก็ต้องสันโดษก็ต้องไม่ขอใครอดก็ยอมกรรมฐานโกรธก็ต้องอดทนให้มันเกิดในใจและกระดับในใจและออกมาทางกายก็วาจาถือว่าเสียกรรมฐานถ้าคนไหนกรรมฐานโกรธออกมาทางวาจากับกายก็ถือว่าสอบตกคนไหนโกรธแล้วถึงจะโกรธอยู่ในใจยังไงถึงจะเป็นมากไงแต่ว่าไม่ออกทางวาจากับกายนั้นถือว่าใช้ได้ชนะและสอบได้แล้วอันนี้การทำใจให้เป็นสุขสงบก็ต้องพยายามนะเห็นจิตในจิตเห็นจิตตัวเองนั่นแหละเห็นจิตมีความโลภกระหลงนั่นเห็นธรรมในธรรมก็เห็นความเจริญการปฏิบัติของตัวเองมีความเจริญทางธรรมะมีความสงบเย็นมากขึ้นนะครับมีปีติมีความเพียรให้มากขึ้นพอมันขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยเราก็รู้ว่าธรรมะนี่เสื่อมลงไปแล้วก็พยายามตั้งสติทำความเพียรขึ้นมาใหม่ยกจิตยกใจให้เข้าถึงสวรรค์นิพพานให้ได้อย่าให้ใจมันกลับไปเป็นคนเดิมใจมันไปเป็นคนรอบคนโกรธคนหลงเดิมเนี่ยมันโง่งมงายจริงๆมันไม่เข้าวัดเลยมันไม่รู้จักศีลทานภาวนาเลยต้องไม่เอาใจอย่างนั้นใจที่เป็นปัจจุบันในใจดีแล้วใจมีพระแล้วศีลทานภาวนายอมรับเคารพแล้วเนี่ยดีอันนี้ถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ไปเป็นเทวดาเดี๋ยวนี้ขออะไรขอรับกระแสธรรมแล้วเป็นดอกบัวที่จะบานแล้วหรือว่ากำลังจะบานต่อไปฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเข้าใจจิตใจตัวเองจึงจะเข้าใจเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปกับสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติก็ให้น้อมมาดูตัวเองนั่นแหละถ้าเราเห็นตัวอยากจะรู้จักตัวเองก็อยากจะดูโรคภายในอยากจะรู้จักตัวเองก็น้อมมาดูตัวเองการที่เราไปเห็นข้างนอกเห็นคนโน้นคนนี้ดีไม่ดีนั่นไปเห็นโลกภายนอกอันนั้นไม่แก้ไขเราได้ให้ทำให้ใจเราสงบได้ทำให้ใจเราฟุ้งซ่านมากขึ้นเห็นคนโน้นไม่ดีเห็นคนโน้นดีไม่ดีมากมากขึ้นใจเราก็ไม่สงบถ้าเห็นเราดีไม่ดีอยู่ตลอดวันเนี่ยใจเราก็สงบเห็นไม่ดีก็สงบเห็นดีก็สงบถ้าเห็นคนอื่นไม่ดีในใจฟุ้งซ่านเห็นคนอื่นดีก็ไม่สงบแต่ถ้าเห็นตัวเองดีไม่ดีเนี่ยมันแหละสติมันเห็นปัญญาเป็นผู้รู้ผู้ละได้อันนี้แหละธรรมะเป็นเครื่องแก้ทุกข์ธรรมะเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนเลยศึกษาตัวเราทั้งหมดกายวาจาใจนี่ศึกษาที่ภาวนาพุทโธนี่เองถ้าเราไม่รู้ใจแล้วเราจะไปรู้ใจใครเห็นตัวเองแล้วนั่นแหละรู้จบหมดพระพุทธเจ้าก็เห็นเรื่องจิตใจของท่านเนี่ยเอวังนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ ธัมมัง